Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 12 listopada, minęło południe. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Ważne nie są pieniądze, ale najbardziej potrzebne rzeczy. Rusza akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Pierwszy kongres inicjatyw pozarządowych w Warszawie. Społecznicy wymieniają doświadczenia. Donald Trump podkreśla, jak ważne są dobre relacje z Rosją, ale do ocieplenia stosunków nie doszło. Jest wielka uliczna zbiórka, ale też swoje wsparcie dla najbardziej potrzebujących można przekazać osobiście i nie chodzi o pieniądze. Jak co roku na jesieni rusza akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. To zbiórka żywności, odzieży, środków czystości, przyborów szkolnych, słodyczy i zabawek dla ubogich rodzin. Już ponad 100 sztabów zarejestrowało się na internetowej stronie ogólnopolskiej akcji, a kolejne 120 czeka na rejestrację. Tak informuje inicjatorka zbiórki Ewa Dados z Polskiego Radia Lublin. Powstają sztaby przy szkołach, przy uniwersytetach, przy domach kultury, przy organizacjach pozarządowych, przy stacjach radiowych, przy redakcjach gazet. To ogromnie cieszy, dlatego że wszyscy są darczyńcami i obdarowanymi. Jedni tylko dostają dary, a inni dostają poczucie takiej wielkiej radości i godności. Tradycyjnie od 25 lat podczas akcji zbierane są tylko dary rzeczowe. Zwykle na początku grudnia w całej Polsce dary zbierane są też podczas wielkiej ulicznej zbiórki. Akcję objęła honorowym patronatem małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Polskie Radio jest patronem medialnym. Społecznicy spotykają się w Warszawie i wymieniają doświadczenia. Po raz pierwszy odbywa się kongres inicjatyw pozarządowych. Członkowie organizacji społecznych mogą dyskutować podczas kilku paneli. Wszystkie cztery panele dyskusyjne poruszają szeroko pojętą problematykę funkcjonowania organizacji pozarządowych, m.in. finansowanie lub współdziałanie z państwem i samorządami. Wśród prelegentów poza wicepremierem Piotrem Glińskim pojawią się również przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Łukasz Domagała czy członek zarządu Klubu Jagiellońskiego Piotr Trudnowski. Kongres jest adresowany do społeczników, przedsiębiorców i wszystkich osób związanych z trzecim sektorem, czyli właśnie organizacjami pozarządowymi. W Polsce ich liczba przekracza 100 tysięcy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dobre relacje z Rosją pomogą rozwiązać światowe problemy, przekonuje Donald Trump. Amerykański prezydent napisał na Twitterze, że posiadanie dobrych relacji z Moskwą to dobra, a nie zła sprawa. Jak dodał, chce rozwiązać problemy Korei Północnej, Syrii, Ukrainy i terroryzmu, a Rosja może przy tym wydatnie pomóc. Trump spotkał się z Putinem w Wietnamie. Przywódcy odbyli kilka krótkich rozmów na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Rosyjscy politolodzy są jednak zgodni, że nie poprawiły one stosunków między Moskwą i Waszyngtonem. W ich ocenie krótka wymiana opinii między Putinem i Trumpem nie była zapowiedzią wyjścia z kryzysu. Wcześniej ich współpracownicy anonsowali spotkanie w cztery oczy. Według Władimira Putina do takich nie doszło, bowiem zawiedli pracownicy odpowiedzialni za protokół. Gospodarz Kremla zapowiedział ukaranie winnych. Tymczasem eksperci gazety RPK są zdania, że to strona amerykańska doprowadziła do sytuacji, w której bezpośrednie rozmowy Putina z Trumpem okazały się niemożliwe. Amerykanie zaproponowali, aby spotkanie odbyło się w wietnamskiej rezydencji Donalda Trumpa i wskazywali jedyny możliwy termin. Na takie warunki nie mogli przystać Rosjanie, bowiem już w Hamburgu rozmowy prezydentów z formalnego punktu widzenia toczyły się na terytorium Trumpa. Wiceszef Stowarzyszenia Rosyjskich Dyplomatów Andrii Bakłanow twierdzi, że zerwanie anonsowanego spotkania nie będzie miało żadnych konsekwencji dla stosunków rosyjsko-amerykańskich. Podobną opinię wyraził szef katedry dyplomacji MGIMO Aleksandr Panow. Stwierdził on w rozmowie z gazetą RBK, że nawet gdyby doszło do kilkudziesięciominutowej rozmowy Putina z Trumpem, to i tak niczego by ona nie zmieniła. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Słoweńcy wybierają prezydenta. Trwa druga tura wyborów. O prezydencki fotel walczą sprawujący urząd 54-letni Borut Pahor oraz 39-letni były aktor, obecnie burmistrz miasta Kamnik, Marian Sarecz. A w pierwszej turze obecny prezydent otrzymał 47% głosów, a jego rywal blisko 25%. Ostatnie sondaże dają Pahorowi przewagę, jednak komentatorzy ostrzegają, że wynik nie jest przesądzony. Wskazują, że różnica poparcia dla kandydatów jest niewielka. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i południu niewielki deszcz. Deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna. W górach sypie śnieg. Tam i nad morzem porywisty wiatr. W Zakopanem termometry pokazują 3 stopnie. W Olsztynie, Łodzi i Bydgoszczy 5. W Trójmieście, Koszalinie, Warszawie, Kielcach, Lublinie, Poznaniu i Zielonej Górze 6. W Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rok Konrada w Trójce. W czwartym odcinku cyklu... Konrad. Pseudonim Joseph

of the sunset superstars. Girls in cages playing their guitars. But how can I leave? I just follow the hood of my car. Oh, in Los Angeles, the waves, they never break. They build and build until you don't have no escape. But how can I leave? I just follow my hood to the sea. Go to sleep. How can anybody have you? How can anybody have you and lose you? How can anybody have you and lose you? And I'll lose their minds too. How can anybody have you? How can anybody have you and lose you? How can anybody have you and lose you? And I'll lose their minds too. Oh, oh my love, love, you really did it now. I'm a monster, you're my sacred cow. I can keep running, no, I can't keep on running, oh, oh, oh. How can anybody have you? How can anybody have you and lose you? How can anybody have you and lose you? And I'll lose their minds too. To St. Vincent o Los Angeles, za chwilę o komiksie pełnym filmowych tropów. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A w studiu zapowiadany gość Magdalena Lankosz. Dzień dobry. Dzień dobry. Scenarzystka, producentka, była dziennikarka. Tak, prawda. Możemy powiedzieć, ale do tej scenarzystki, bo oczywiście obraca się pani w kręgu filmu bardzo mocno teraz, ale do tej scenarzystki dodam jeszcze określenie scenarzystka komiksowa i to jest pewna niespodzianka. I na początek chciałabym, żeby pani opowiedziała, jak to się stało, że zaczęła pani współpracować z Janną Karpowicz przy Anastazji. Tak, ja nigdy nie miałam śmiałości pisać fikcji. Wydawało mi się, że moim przeznaczeniem jest non-fiction, pisanie artykułów do gazet i to sprawiało mi ogromną radość, ale jeden z tych artykułów został przeczytany przez malarkę z Krakowa, autorkę komiksów, Joannę Karpowicz. I ona do mnie zadzwoniła. Zapytała się, czy ty też piszesz coś, co jest z myśleniem, jakąś fikcję. Ja powiedziałam, że nigdy tego nie robiłam, ale spotkajmy się. I to spotkanie było niesamowite, bo spotkałam samą siebie, tylko ta druga umiała rysować. I spędziłyśmy ze sobą cały dzień. Jasia mi opowiedziała, czym się interesuje. Ja czytała dwa moje artykuły. Jeden dotyczył śledztwa, wznowionego śledztwa dotyczącego śmierci Natalie Wood, znanej hollywoodzkiej aktorki, a drugi był taką przekorną zapowiedzią Oscarów dla wysokich obcasów. On się nazywał Hollywood Miasto Demonów i opowiadał o kobietach, które straciły życie przez to Hollywood. Jasia marzyła o takiej historii noir, o takiej historii z dreszczykiem, a równocześnie chciała kobiece bohaterki i chciała, żeby to się działo historycznie, jakieś lata 20, 30, 40. Też chodziło nam o to, żeby móc namalować wszystkie te sukienki, samochody, dziwne rezydencje. I to nam poszło bardzo szybko. Znaczy od tego spotkania ja w ciągu miesiąca miałam dla Joasi tekst. Znaczy okazało się, że te opowieści tak bardzo silnie na mnie działały i gdzieś tam podświadomie chciałam je opowiedzieć inaczej niż tylko przez artykuły, więc to zawdzięczam w 100% Joasi. Znaczy ona mnie otworzyła na to, żeby coś napisać, a potem odważyłam się napisać adaptację, scenariusz filmowy, więc cokolwiek jeszcze napiszę, zawsze będzie dedykowany Joasi Karpowicz. Czytając scenariusz i wiedząc też, że przecież mieszkała pani w Los Angeles przez jakiś czas, nie tak dawno, pomyślałam sobie, że być może to jest też jakaś ta jakiś taki wyraz tęsknoty za tym miastem, jakiejś fascynacji. Nie wiedziałam, że to się zaczęło od Joanny Karpowicz. Myślałam, że to od pani być może wyszło. Tak, ja byłam niedługo po powrocie ze Stanów i rzeczywiście ta tęsknota jest. Myślę, że jak ktoś tam mieszkał przez jakiś czas, to zawsze już będzie tęsknił. W tym tygodniu pracowałam nad angielskim tłumaczeniem dialogów do takiej prezentacji tego komiksu na rynkach poza Polską i natychmiast zapragnęłam tam jechać. Ja się tam staram jeździć raz do roku. To jest zupełnie niesamowite miejsce. To jest przepiękne miejsce. Znaczy takie obezwładniające swoją przyrodą, tym oceanem, tymi kanionami, bardzo dziwną zabudową, gdzie takie rzeczywiście pałacowe, bizantyjskie rezydencje sąsiadują z takimi małymi domkami w stylu hiszpańskim. To jest bardzo, bardzo pociągające miejsce i miejsce z tajemnicą. Ja to bardzo lubię. Ja, kiedy jeszcze marzyło mi się, że zostanę naukowcem, pisałam doktorat o kryminałach, nigdy go nie skończyłam, ale to jest dla mnie bardzo ciekawa forma narracji. Znaczy lubię, jak ktoś zastawia na mnie różne pułapki, opowiada mi takie historie, w których muszę się połapać, ułożyć te puzzle sama i coś takiego też chciałam zaproponować, a LA jest do tego wspaniałe. Znaczy mamy Jamesa Ellroya, prawda, którego znają wszyscy, to jest powieść Czarna Dalia czy Tajemnice Los Angeles. No i jest tam w tej atmosferze coś takiego, z jednej strony ogromne to szczęście i takie, że jesteśmy na tej plaży, jest tak cudownie, umięśnieni surferzy, a z drugiej strony jakieś takie dziwne nieszczęścia, bo ludzie przyjeżdżają tam z wielkim marzeniem, które w 90% przypadków się nie realizuje. I myślę, że takie zderzenie właśnie szczęścia z nieszczęściem, raju z piekłem jest bardzo dobrą materią, żeby opowiadać z dreszczykiem. To powiedzmy o tym, jak ta historia się tworzyła w ogóle, bo tutaj mamy oczywiście, to się dzieje w Los Angeles, w Hollywood, u początków kina tak naprawdę jeszcze, to jest kino nieme i to się też toczy akcja wokół kina i wokół tego świadka filmowego, ale jest tam też historia z dreszczykiem, historia kryminalna, historia taka odsłaniająca pewne tajemnice, ale na wierzchu jest, mam wrażenie, historia matki i córki. Tak, i ona była dla mnie najważniejsza. Znaczy, chciałam opowiedzieć o toksycznych relacjach między kobietami dwóch pokoleń. To było bardzo ważne, że to nie będzie chłopczyk, że to nie będzie synek z ojcem, tylko że to będzie matka z córką. Zresztą matka jest bezimienna, jest matką. Znaczy, ta rola matki ją absolutnie wypełnia. I ona jest jedną z tych osób, które chcą swoje dziecko stworzyć. Znaczy, bez względu na to, jakie ono jest, chcą je ulepić od początku do końca. I kiedy czyta się biografię wielu artystów, to widzimy takie wspomnienia. Tam nie ma wielu wspomnień o takich kapitalnych mamach, które pozwoliły im rozwinąć skrzydła, tylko raczej takich harpiach, które tresowały te dzieci, wychowywały je do spełnienia własnych marzeń, a za nic miały marzenia tego swojego potomstwa. Więc to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak kobiety przekazują sobie opresję, bo takie zjawisko też istnieje. Przekazujemy sobie opresję z pokolenia na pokolenie. Często skrzywdzone kobiety, nie mówię, że zawsze, nie chciałabym uogólnić, ale często skrzywdzona kobieta wychowuje też córkę do jakiejś krzywdy. Albo nawet jakoś podświadomie ją wywołuje, tak jakby chciała, żeby komuś też stało się coś złego. I to było dla mnie najważniejsze. Jak to jest wychować się w toksycznej rodzinie? Jak to jest poradzić sobie lub nie poradzić sobie? Znaczy, do czego dorastamy? Anastazja to jest pierwszy tom tego komiksu, za rok wyjdzie drugi. I dowiemy się, jak dorosła Anastazja radzi sobie w sytuacji, kiedy ta matka jest troszeczkę odsunięta. Nie zdradzając oczywiście treści, bo zostawiamy to państwu. Ja mogę powiedzieć parę słów, bo może państwo nie mieli jeszcze okazji tego komiksu obejrzeć. Jesteśmy w 26 roku, z bardzo głębokiej prowincji w Kansas. Przyjeżdżają dwie osoby, matka i córka. I matka ma taki pomysł, że sprzeda je córkę do show biznesu, natomiast one też nie mają odwrotu, znaczy nie mogą do tego swojego rodzinnego domu wrócić, więc muszą zrobić wszystko, żeby się utrzymać. To jest właśnie początek. Jeśli państwo słyszą imię Anastazja i lata 20, od razu są jakieś skojarzenia, prawda? I tam jest mnóstwo też takich nawiązań, mnóstwo osób, które, jak domyślam się, są wzorowane na prawdziwych postaciach. Jest tam taki bohater o imieniu Fatso, czy pseudonimie. To kto się interesował wczesnymi latami Hollywood, to mniej więcej wie, jaka afera wybuchła wokół tej postaci. Albo na przykład, bardzo mi się podobało jakieś takie nawiązanie, mam wrażenie, też do Brzdąca i do wywoływania płaczu u dziecka na planie filmowym. To wszystko tam jest. Skąd się ta Anastazja wzięła właśnie i jak się ta historia budowała od tej strony filmowej z kolei, od tych nawiązań? Tak, słusznie to pani wszystko zauważyła. To jest taka historia, która się opiera na bardzo wielu prawdziwych historiach i są pozostawiane różne tropy, żeby czytelnik komiksu, który lubi kino, interesuje się historią kina, mógł w tym sobie znaleźć coś prawdziwego. To jest komiks intertekstualny, tak, zostawiony jest bardzo... Powiedziałam to pani wprost. Bardzo dużo teraz musimy tropów, się z tym zmierzyć. Tak. To znaczy, odnosimy się do prawdziwych filmów? Tak. Odnosimy się do prawdziwych postaci, które funkcjonowały na początku Hollywood? Odnosimy się do takiej wytwórni komediowej, dziś nieistniejącej, wytwórni Maca Seneta. To jest człowiek, który odkrył Charlie'ego Chaplina i produkował slapstiki, takie historie o jakichś biegających w dziwne miejsca strażakach, którzy mają bardzo zabawne przygody. Odnosimy się do historii trochę późniejszych, bo scena, którą pani wspomniała, scena wywoływania płaczu, jest prawdziwą historią Natalie Wood. Znaczy matka rzeczywiście robiła jej dość okropne rzeczy, pokazywała jej okropne rzeczy, żeby dziewczynka umiała płakać, bo to była jakaś jej aktorska pięta achillesowa. Jest prawdziwy komik, który nazywa się u nas Fatsa, naprawdę się nazywał Fatty Arbuckle, od którego zaczęła się cenzura w Los Angeles. Znaczy on zrobił tak okropne rzeczy, miał tak straszny proces, że po raz pierwszy oczy tej społeczności bardzo takiej moralnie konserwatywnej, czy obyczajowo konserwatywnej, zwrócił się w stronę Hollywood i powiedzieli basta, koniec tych imprez, znaczy koniec rzeczy, które kończą się tak straszną krzywdą. Jakie tam mamy jeszcze tropy? Joanna z kolei od siebie dodała tropy malarskie. Obejrzyjcie państwo malarstwo, które wisi jako dekoracja w różnych domach, które pokazujemy. To są prawdziwe obrazy. Jest tam człowiek o twarzy artysty wizualnego malarza Man Raya, więc zostawiłyśmy tego mnóstwo i ja bardzo chciałam, żeby tak było. To po pierwsze, a po drugie część rzeczy zrobiłam tak półświadomie, to znaczy byłam tak naładowana tymi historiami, przeczytałam tak wiele biografii, a kiedy mieszkałam w Los Angeles, interesowałam się przede wszystkim historią filmu, bo tam innej historii nie ma, to jest miasto zbudowane przez przemysł filmowy, więc lubiłam takie rzeczy jak Chinatown Polańskiego, które też odnosi się do prawdziwej, wielkiej tajemnicy Los Angeles, więc to wszystko gdzieś było z tyłu mojej głowy i kiedy zaczęłam tworzyć materiały prasowe, teraz, po kilku latach pracy nad tym, przypomniałam sobie, jak wiele wzięłam z rzeczywistości i to wszystko połączyłam. Są rzeczy, których się nie da wymyślić. Znaczy to jest, rzeczywistość jest już tak atrakcyjna i tak przerażająca, że trudno by było wymyślić konkurencyjną scenę. Magdalena Lankosz jest naszym gościem dzisiaj w Zestawie Powiększonym. Na chwilę sięgniemy do muzyki. To będzie ścieżka dźwiękowa, no nie z Los Angeles, z Atlantic City, ale to jest mniej więcej ten okres. Śpiewa Patti Smith, a za chwilę wrócimy do rozmowy. There's a saying going round this town, I'm beginning to think it's true. It's awfully hard to love someone when they don't care about you. I once had a sweetheart just as good as anyone in town, but now I'm sad and lonely. Don't turn me down. I ain't got nobody. Nobody cares for me. That's why I'm sad and lonely. Won't some sweet daddy take a chance with me. I'll sing sweet love songs all the time. If you come be my daddy mine. I ain't got nobody. No. Nobody cares for me. If only I had someone I could call my own, I would marry him at once, and then I'd take him home. Every day I sigh and cry, no happiness I find. I have no one to love me, no one to ease my mind. I ain't got nobody, nobody. swamp me. That's why I'm sad and lonely. Won't some sweet daddy take a chance with me? Patti Smith i orkiestra Vince'a Giordano ze ścieżki dźwiękowej serialu Boardwalk Empire, a w studiu wciąż Magdalena Lankosz. Rozmawiamy o komiksie Anastazja. Nie rozmawiałyśmy jeszcze o stronie graficznej. Ja Państwa zachęcam do zajrzenia na profil facebookowy ABC Popkultury zestawu powiększonego, albo też na profil facebookowy komiksu Anastazja, bo tam... Anastazja Comics to się nazywa. Anastazja Comics, bo tam można rzeczywiście zobaczyć, jak fantastycznie się to prezentuje. I ponieważ nie ma z nami Janny Karpowicz, to myślę, że możemy tutaj zupełnie rozpłynąć się w zachwytach, bo jest to rzeczywiście fantastyczna robota. Genialna. To jest akwarela. Aśka, słyszysz mnie, nauczyłam się, jak to jest robione. To jest akwarela na papierze takim fakturą przypominającym płótno. Te plansze, które Janna maluje, są prawie jeden do jednego wielkości. Są odrobinę większe niż komiks po wydaniu. To jest pierwszy polski komiks, który w całości trafił do Galerii Sztuki. On jest pokazywany w Mocaku na wystawie Artyści z Krakowa 1970-79. Dla nas to jest bardzo prestiżowa sytuacja, że tak szacowna galeria zdecydowała się pokazać 88 stron komiksu. Byłyśmy na wernisażu. To jest świetne, bo tam nie ma dymków. Znaczy nie, te jej piękne obrazy nie są oszpecone moimi dialogami. I mimo to ludzie się wciągają w to, bo malarstwo Joanny jest bardzo narracyjne. Byłam zachwycona, jak bardzo dużo można opowiedzieć wyłącznie obrazem. To jest w ogóle moje marzenie, żeby robić filmy, w których jest mało słów, prace, w których jest mało słów, drugą część Anastazji sam, także naprawdę jest tam bardzo mało dialogu, a wiele się rozgrywa w emocjach, w zbliżeniach, albo w takim epickim oddechu ogromnych plansz, przykrytych tylko jednym rysunkiem. Więc Joasia ma jakiś taki talent przekazywania historii, do których nic już nie trzeba dopowiadać. To jest też bardzo żmudna praca. To wiem na pewno, że taki komiks powstaje rok. Technika tego wymaga, to musi wszystko wyschnąć, obejrzeć, to jeszcze trzeba czasem przemalować. Więc jakaś gigantyczna praca i chyba też nieczęsta na polskim rynku, żeby komiks powstawał w technice malarskiej. Rzeczywiście Joasia pokazuje cały swój warsztat, pokazuje, jak mieszała farby. Ja pamiętam pierwszą wiadomość od niej, kiedy ona mi pokazała paletę kolorystyczną do zaakceptowania. I nie za bardzo wiedziałam, co powiedzieć, bo się na tym nie znam. I tylko kiwałam go, mówiłam tak, świetnie, bardzo mi się podoba. To wszystko jest jej dzieło, jakby ten świat jest jej wyobrażeniem. Bardzo dużo jest przerysowanych, autentycznych rzeczy. Joanna kupiła taki specjalny podświetlany stolik i na przykład przemalowała architekturę tamtych czasów. Samochody to uwielbia malować. Uwielbia też malować baseny, dlatego druga część w dużym stopniu się dzieje w basenach, bo my się z Jasią bardzo kochamy i staram się spełniać jej zachcianki. Ona spełniła moje, na przykład zrobiła postać mężczyzny, który zawsze chodzi w białym futrze. W ogóle marzę o poznaniu kogoś takiego w życiu. Producent hollywoodzki facet w białym futrze. Rzeczywiście to jest ciekawa w ogóle rozmowa z malarką, bo ona opowiadała mi długo, co lubi malować, czego nie lubi, mimo to i tak napisałam kilka scen z rzeczami, których ona nie lubi, ta cała negocjacja, a czego polega... nie lubi? Szklanek kryształowych, przez które oglądamy świat, bo ja jej napisałam taką scenę, że ktoś ogląda cały kadr, to jest taki lekko rozmazany przez szklankę, nie wiem, wypełniony jakimś żółtym płynem, powiedzmy whisky. I w kamerze mi się to wszystko zgadzało, świetnie to sobie wyobraziłam. Okazało się, że malarsko to jest zupełnie o czymś innym. Myślę, że teraz znamy się już dobrze, piszemy dużo szybciej razem, zgadujemy swoje intencje czy emocje dotyczące jakichś scen, ale jest to kapitalna praca z drugą osobą. Mnie się to wcześniej bardzo rzadko zdarzało, że mam takiego partnera i nigdy takiego też już potem nie miałam partnera do dyskusji. Nawet pisząc z własnym mężem nie czułam takiego porozumienia jak z Joanną. Czytając teraz Anastazję, mam taką refleksję i takie spostrzeżenie o tym Hollywood i o tym, co teraz też bardzo szerokim echem się odbija w świecie całym, że właśnie nic się nie zmienia. Bo takie wątki właśnie... No, możemy powiedzieć wprost. Rodzaj opresji wobec kobiet jest... Tam jest wątek molestowania tych dziewczyn. Mhm. I oczywiście to się dzieje prawie 100 lat temu. A myśmy to stworzyły, zanim wybuchła afera Harveya Weinsteina. I ja się nie spodziewałam, że taka afera jeszcze dzisiaj może wybuchnąć. I było mi bardzo przykro, jak to przeczytałam, że ta władza jest dokładnie tak samo wykorzystywana jak kiedyś. I to przypomina jakiś taki styl wojny, że wcale nie chodzi nikomu o przyjemność. To znaczy, to nie jest tak, że czynimy jakieś niedwuznaczne propozycje aktorce dlatego, że mamy jakiś apetyt erotyczny, tylko dlatego, że chcemy pokazać, kto tu rządzi. I mam wrażenie, że w świecie ludzi, którzy mają sporą władzę nad innymi, właśnie tylko wyłącznie o to chodzi, żeby pokazać hierarchię i pokazać, kto tu rządzi. Zresztą my mamy nawet taki, jest taki kadr w komiksie, kiedy nasza bohaterka pod wpływem jakichś leków ma halucynacje i właśnie takie rzeczy sobie przypomina. I przypomina sobie takie słowa jak to nic złego, usiąść panu producentowi na kolanach, albo jesteśmy tylko trofeami. I to wszystko jest prawda. I ten wątek też przyszedł sam i ze wspomnień aktorek, że rzeczywiście takie traktowano. I teraz tam cała masa kobiet, które się zgłaszają i opowiadają o swoich doświadczeniach, tylko przeraża, bo widzimy Angelinę Jolie, która to mówi, prawda? Tak bardzo popularne aktorki, co do których byśmy byli dzisiaj przekonani, że to one tam sprawują jakąś władzę, czy to mają w rękach swoją karierę, a tymczasem nie. Ale podobnie jak w rzeczywistości, nasz komiks pokazuje dwie strony tego medalu. Pokazuje też szantażystki, pokazuje osoby, które chcą się do takiej sytuacji podłączyć i coś dla siebie ugrać. Anastazja to jest tom pierwszy, czekamy na tom drugi, bo scenariusz już jest gotowy, prawda? Scenariusz jest gotowy, leży u wydawcy, czekamy na zatwierdzenie. Z tym starym komiksem, z tym pierwszą częścią jedziemy na festiwal do Angoulême, z czego się bardzo cieszymy. To jest taki duży festiwal komiksowy we Francji. Mamy nadzieję, że to jest też komiks na tamten rynek, bo tam jest bardzo dużo komiksów artystycznych. Mamy nadzieję wyjść we wrześniu przyszłego roku. Z drugą częścią będzie bardziej mroczna. Część tropu takich intertekstualnych będzie się odnosiła do bardzo znanych historii, jak na przykład historia Czarnej Dali. Jej zagadkę rozwiążemy w sposób ostateczny, też już będzie wiadomo, kto ją zabił wreszcie po latach. Będzie bardziej mrocznie. Poczułyśmy, że to napięcie musi narastać. Nie byłabym sobą, gdybym jeszcze nie zapytała o tę drugą gałąź pani działalności aktualnej, czyli o film, bo oczywiście dochodzą różne takie jeszcze tajemnicze bardzo głosy o filmie Ciemno prawie noc na podstawie powieści Anny Bator, więc jak idą prace? Tak zapytam. Tak, to jest adaptacja, którą napisałam wspólnie z moim mężem Borysem Lankoszem, reżyserem tego filmu. Prace idą pełną parą. Za tydzień zaczynają się zdjęcia, więc już jesteśmy tacy bardzo spięci i podekscytowani. Mamy kapitalną obsadę, Magdalena Cielecka w głównej roli Alicji, a obok niej Jerzy Trela, Marcin Dorociński. Kilka niespodzianek w obsadzie, wielkie gwiazdy, które nie kojarzą nam się z ekranem. No i co, bardzo trudny film, też bajka. Te dwa projekty łączy to, że oba trochę opowiadają o takiej spotworniałej Alicji w Krainie Czarów, czy raczej Alicji w spotworniałej Krainie Czarów, bo opowiadam o jakiejś takiej inicjacji, przejściu do takiego półmagicznego, trochę niezrozumiałego świata, zdjęcia głównie w Wałbrzychu. Ekipa wróci dopiero w styczniu do Warszawy. Film będzie gotowy na jesieni, a premiera jest zaplanowana na styczeń 2019 roku. Cieszymy się, producent to jest ten sam człowiek, który wypuścił zeszłoroczny wielki hit Ostatnia rodzina o Beksińskich, więc ciekawa bardzo współpraca. Bardzo dziwny projekt, chyba nie było takiego. Jeszcze dlatego mieliśmy z nim mnóstwo problemów, ale chcemy opowiedzieć okrutną baśń dla dorosłych. Jak to się uda, będziemy szczęśliwi. To w takim razie jest na co czekać, ale jak dobrze rozumiem, skoro premiera w styczniu 2019, to jeszcze z Anastazją, z drugim tomem zdąży pani przed premierą. Tak, wyprzedzę męża z premierą. Bardzo mnie to cieszy. Magdalena Lankosz, bardzo dziękuję za to spotkanie w Zestawie Powiększonym. Dla państwa, tak, zapomniałam, dla państwa jeszcze mamy oczywiście egzemplarze Anastazji. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo państwu dziękuję, zachęcam do lektury. I wracamy muzycznie do Los Angeles. a star? Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't is where I will go, cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, never shined so brightly. Chyba minęło już wystarczająco dużo czasu od Oscarów, żeby można było tę piosenkę bezpiecznie zaprezentować. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. To był duet Emma Stone i Ryan Gosling, a teraz właściwie my też w duecie, bo w studiu dołączył do mnie Jan Niebudek. Dzień dobry. Dzień dobry. I mam ochotę powiedzieć tak. Fan Star Treka w zaciszu domowym chodzi ubrany w mundur Gwiezdnej Floty. Czy to prawda? Nieprawda. Ale jednak o serialu Star Trek Discovery będziesz opowiadał i to było dla ciebie spotkanie pierwsze ze Star Trekiem, drugie? Nie pierwsze, dlatego że Star Treka oglądałem wcześniej w telewizji, ale jakoś nie wciągnąłem się w ten serial. Bardziej tak przelatywał mi przez ekran, chociaż oczywiście go pamiętam dobrze, pamiętam niektóre postaci, mniej więcej o co tam chodziło także, ale... No, jest to bardzo rozległy świat, więc tutaj też... No tak, tak jak świat Gwiezdnych Wojen, tak samo świat Star Treka jest dość rozległy. Zresztą te światy jakoś pewnie troszeczkę ze sobą w popkulturze rywalizują, ale to osobny temat. Natomiast właśnie teraz można oglądać najnowszą wersję Star Treka, Star Trek Discovery. Serial rozpisany na dwa sezony, na dwie serie. I to jest taka produkcja, która okazała się przystępna, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, także dla kogoś, kto właśnie no, nie siedział, że tak powiem brzydko, w tym świecie tak mocno, jak pewnie najzagorzalsi fani. Ale zwraca tutaj uwagę kilka rzeczy, które się składają na to, że to po prostu dobrze się ogląda. Po pierwsze postaci, ciekawe, złożone, materiał aktorski do grania jak najbardziej. Przystępność tej historii dla widza, tak jak powiedziałem, dla widza, który nie był fanem science fiction, poczucie humoru, no i wiele innych rzeczy, ale zacznijmy od tych postaci. Michael Burnham, postać o męskim imieniu, świetnie wykształcona, wychowana przez Wolkan albo przez Wolkanów, zależy od tego, jak się to odmienia. Specjalistka od mechaniki kwantowej, która także nosi w sobie taki potencjał buntu, niezgody. Przez to wpakuje się w kłopoty, ale też sprawi to, że będzie mogła z nich się wydostać. I tak sobie pomyślałem, oglądając Star Treka, że gdybym miał młodszą siostrę i chciał jej pokazać jakiś serial, jakąś konkretną postać, którą mogłaby się zainspirować, to właśnie byłoby to Star Trek Discovery i Michael Burnham, grana przez aktorkę znaną z serialu The Walking Dead, Sonique Martin-Green. Miałem okazję w zeszłym tygodniu odwiedzić Londyn i spotkać się z obsadą serialu Star Trek. I właśnie jedną z postaci, które mogłem spotkać, była Michael Burnham, a właściwie właśnie Sonique Martin-Green. Oh my goodness, I love everything about what you just said. Thank you for that, because I mean, this is really when it gets hard for me not to cry when I talk about the youth, when I talk about the younger generation, girls. To piękne, co powiedziałeś. Dziękuję za te słowa. Zawsze, kiedy myślę o młodym pokoleniu dziewcząt, wzruszam się na myśl o tym, że mogą oglądać i że serial może być dla nich inspiracją, że może to jakoś zachęcić je do rozwijania się, dostrzegania szans. Tak właśnie działa na nas opowiadana historia. Perspektywa zmienia się, zaczynamy dostrzegać w tym siebie, swoje dylematy. Jedną z rzeczy, którą najbardziej lubię w postaci Michael Burnham i w naszej wersji Star Treka, jest to, że jest to właściwie powieść w odcinkach. Pozwala ona naprawdę zgłębić tożsamość postaci tak, jak nie umiano tego dokonać we wcześniejszych wersjach czy w wielu produkcjach telewizyjnych. Podoba mi się to, że jestem taką silną, drapieżną kobietą, ale też mam swoje problemy i wewnętrzne napięcia. Przechodzę także przez swego rodzaju kryzys tożsamości. Nie jestem skończoną postacią. Wręcz przeciwnie, mam za sobą takie surowe wychowanie pełne samozaprzeczania, bo musiałam w jakimś sensie zdusić w sobie ludzkie instynkty, żeby móc zaadaptować się do sposobu myślenia wolkańskiego. Być człowiekiem, który będzie zdolny dokonać tego wszystkiego. Walczyłam i walczyłam z całych sił i udało się. A później Akademia Gwiezdnej Floty i służba pod komendą kapitan Georgiou. I wszystkie trudne decyzje, które musiałam podjąć po drodze i teraz poszukiwanie jakiegoś odkupienia i odpuszczenia win. Myślę, że najsilniejsze postaci kobiece są też zwykle najwrażliwsze. Taka jest prawda. Zatem bardzo ważne jest zachowanie takiego autentyzmu. Dziewczyny, ale także chłopcy obserwujący tę postać mogą się przekonać, że tu nie ma żadnego fałszu, że ta siła to nie tylko jakaś bariera ochronna czy zbroja, że to coś prawdziwego, coś, o co musiałam zawalczyć, do czego musiałam dojść, że ta siła jest ze mnie. Jestem więc bardzo wdzięczna i scenarzystom i Bogu za to, że mogę grać tę postać, że mogę się nią dzielić z ludźmi różnych ras i płci. I'm grateful to God to be here and to sort of be that image. For people of all ages and races. You will never learn, Vulcan. Your tongue is too human. We've come all this way, Captain. It would be irresponsible to leave whatever that is unknown. I sense the coming of death. I sense it coming now. I love what they've given me on the page because, first of all, I love the way that they've woven me into the sort of the institution that is Sarek and Amanda and Spock. Mm-hmm. You know, that family. I really appreciate how they've done it because I personally believe that they've done it with respect. Bardzo spodobało mi się to, co zapisano dla mnie w scenariuszu. To, jak umieścili mnie w tej rodzinie Sareka, Amandy i Spocka. Zrobili to bardzo delikatnie, z wyczuciem, ale i odwagą. Bardzo to doceniam. A podejście do postaci Michael Burnham oznaczało, że będę człowiekiem z krwi i kości, ale wychowanym na planecie Wolkan, a więc to kompletnie inaczej niż Spock, którego krew jest w połowie ludzka, a w połowie wulkańska. Ja zatem muszę dać z siebie wszystko, żeby sprostać tej sytuacji. Ukończyłam Wolkańską Akademię Nauk jako najlepsza studentka. Zdradzę, że w 6 odcinku dowiadujemy się, że tak dobrych stopni nie miał żaden z Wolkan. A ponieważ rasa ta uchodzi za o wiele bardziej inteligentną niż ludzie, to chyba sporo mówi o Michael Burnham. To jest skomplikowane, to było trudne, ale my aktorzy kochamy takie zadania. I to mimo, że na początku pytamy sami siebie, jak ja to zrobię, jak mam oddać te emocje. Podeszłam do tego najbardziej kreatywnie, jak się tylko dało. Musiałam wymyślić sobie jej przeszłość, wspomnienia, idee, często sprzeczne, z którymi się zmaga, które ją definiują. I sama w to wszystko uwierzyć. To Soniqua Martin Green, czyli Michael Burnham. Tylko jedna z ciekawych postaci w Star Trek Discovery. Każdy ma tu coś. Przypomnijmy, trwa wojna. Statek USS Discovery walczy w niej po stronie Federacji przeciwko Klingonom. No a na czele tego statku stoi kapitan Lorca, grany przez Jasona Isaacsa, aktora wielokrotnie zresztą wymienionego jako kandydat do roli agenta 007. Przed państwem kapitan Lorca teraz. Would I board it? Well, if it was wartime, there's no one better to lead you. Czy wsiadłbym na pokład? W czasie wojny na pewno, bo nie ma lepszego dowódcy od niego. W czasie pokoju? Nigdy. Uciekłbym, gdzie pieprz rośnie. Praca Lorki polega na tym, żeby wygrać wojnę, ale to wydaje się prawie niemożliwe z technologią, którą miał do dyspozycji do tej pory, zaprojektowaną przez gromadkę hippie naukowców, którzy chcieli zwiedzać świat, a nie toczyć bitwy. Lorca uważa, że federacją rządzą głupcy, którzy nie pojmują rozmiarów egzystencjalnego zagrożenia w tej wojnie. Ale kim i jaki jest, to zmienia się z minuty na minutę. Czasami podejmuje decyzje w sposób jasny, ale czasami widać, że robi to pod wpływem ego, chciwości czy ze strachu. Nie myślę o tym, co w serii Star Trek było wcześniej. Akcja naszego Star Treka Discovery na szczęście dzieje się na 10 lat przed oryginalną serią, więc w jakimś sensie mamy czystą kartę, którą możemy zapisać. Nie było też serii, w której akcja działaby się w trakcie wojny, albo która byłaby jedną 15-godzinną historią w odcinkach. A zatem, choć scenarzyści oczywiście trzymają się tego kanonu i mają w tym rację, to ja patrzę na to jak na nową historię o trudnych czasach, w których trzeba zastanowić się nad tym, kim i jak być. Resztę zostawiam. Chciałem być tu i teraz. I cast all that stuff aside. You can't think about it if you're trying to stay loose and present. You must challenge your preconceptions, or they most certainly will challenge you. Praca nie była łatwa, bo cały czas grasz w tym dziwacznym kostiumie, który ściska cię w pasie, nie ma kieszeni, więc nie masz co zrobić z rękami, do tego wielki zielony ekran i wiele naukowych kwestii do wygłoszenia. Najtrudniejsze jest jednak to, że cały czas musisz być wewnątrz tego świata pod względem emocjonalnym. I tak jak cała seria to pozornie spektakularne sceny, efekty, walka, tak naprawdę widzów trzyma przy nas to, jak w tym wszystkim odnajdują się postaci. A my zgłębiliśmy je dużo bardziej niż ktokolwiek inny, bo mieliśmy na to 15 godzin. To, co mówię do kogoś w jednym odcinku, może więc mieć konsekwencje w innym. I sprawa jest prosta. Musisz być wiarygodny, bo kamera uchwyci, czy mówisz prawdę, czy nie. Bardzo podoba mi się to poczucie humoru. Czasami wisielcze, które rozładowuje napięcia między załogą. To żarty sytuacyjne, komedia zagrożeń. No ja na pewno wsiadłbym na pokład statku USS Discovery w trakcie tej wojny, bo to byłaby niezła przygoda. No i także byłoby właśnie dużo takiego poczucia humoru też, dużo okazji do tego, żeby dobre żarty usłyszeć. Chociaż akurat żart, który najbardziej zapadł mi w pamięć w Star Trek Discovery, nie zostaje wypowiedziany akurat na pokładzie statku Discovery i dotyczy śmierci jednej z postaci. Żart, jakiego nie powstydziliby się Monty Pythonowie albo Quentin Tarantino. Ale z serią Star Trek Discovery jest tak, że to jest dobra rozrywka, ale z przesłaniem. O tym trochę Sonikła Martin Green zaczęła już mówić. Bez wątpienia tak jest. Do tego wszystkiego ukazuje się niemal w chwili największego od lat skandalu w Hollywood, a w serialu gra jedna z osób, której nazwisko w wyniku tego skandalu stało się głośne. To Anthony Rapp. Wspominał o tym scenarzysta i showrunner Star Treka Aaron Harberts. We knew what story we wanted to tell. Wiedzieliśmy, jaką historię chcemy opowiedzieć, że będzie to opowieść o wojnie, ale wczoraj przy kolacji zastanawiałem się, co robiłem o tej samej porze rok wcześniej. I okazało się, że tego dnia spotkałem się z Michelle Yeoh, żeby porozmawiać o postaci Georgiu. Było to dokładnie w dniu amerykańskich wyborów prezydenckich. I tak jak wówczas miało się poczucie, że kraj jest podzielony, to jednak myśleliśmy sobie, że być może właśnie wybory staną się początkiem końca tego stanu rzeczy. Ale ta seria Star Treka nie opowiada o amerykańskiej polityce, ale to musiało jakoś na nas wpłynąć, bo my, scenarzyści, z bólem uświadamiamy sobie, że żyjemy w podzielonym kraju. Co ciekawe, seria Star Trek do tej pory często odnosiła się do konfliktów, ale z innymi krajami, na przykład ze Związkiem Radzieckim w czasach zimnej wojny. Fascynującą rzeczą było to odkrycie, że teraz możemy w podobny sposób spojrzeć na własne podwórko. To now, as writing as Star Trek writers, to basically say, oh, we also can look into our own backyard, which was unusual. Czyli macie w Stanach Zjednoczonych własnych Klingonów. Wiele osób niesłusznie próbowało dostrzec w Klingonach wyborców Trumpa, ale moim zdaniem Tukuvma, mimo że rozpoczyna wojnę, to uosabia bardzo chrześcijańską postawę. Jego ród przyjmuje różnego rodzaju wyrzutków. Chce czystości rasowej u Klingonów, ale przyjmuje wszystkich, którzy są inni. To jest produkcja osadzona we współczesnych czasach. To, co dzieje się teraz na świecie, jest dla nas bardzo ważne. Nie odnieśliśmy się do skandalu w Hollywood, ale jestem dumny z tego, że potrafiliśmy naprawdę powiedzieć tu coś istotnego o tym, jacy są dla siebie ludzie, jak się nie szanują. Telewizja jest teraz tak bardzo zseksualizowana. Chcieliśmy czegoś zupełnie innego. Odnośnie tego, co dzieje się teraz w Hollywood, zło idzie z góry. My możemy sobie powiedzieć, że nasz serial taki nie jest, że szanujemy się tu wszyscy i że czuć to na ekranie. Not on our show. And I think that because we all love and respect each other, it's coming through in the product. And I think also, you know, speaking of, you know, those sort of issues that every Star Trek iteration has tackled in its time. Każda kolejna odsłona Star Treka traktowała o sprawach ważnych w danych czasach. Ta pierwsza odnosiła się do ruchu praw obywatelskich. Chyba nikt z nas nie spodziewał się, że Star Trek Discovery także będzie odczytywany w tym kontekście ruchu praw obywatelskich, ale 2.0. Chcielibyśmy, żeby widzowie to dostrzegli i żeby poszło to dalej, żeby wprowadzali ten przekaz w życie. Ja postrzegam te czasy jako czasy oświecenia, przebudzenia. To, co jest fundamentem naszego kraju, potrzebuje znowu znaleźć się w świetle reflektorów, tak żeby odbiorcy sobie o nich przypomnieli, żeby mogli zmieniać świat. Cieszę się, że nasz serial może się do tego przyczynić. Doceniam, że jesteśmy Star Trekiem naszych czasów. We appreciate that we can be a Star Trek for this time right now. And, you know, speaking of all of the Hollywood stuff. You know, we are so very proud of Anthony and odnosząc się do skandalu w Hollywood, chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni z tego, co miał odwagę zrobić Anthony Rapp. Kochamy go, wspieramy, stoimy z nim dziś razem, jesteśmy dumni. We're very proud to stand with him. What you've achieved for the war effort, for the whole of science itself, it's a contribution. I know I'm brilliant. What are you trying to get out of me? Every television show at its best is a family show. Yep. Odwaga Antonego Rappa już coś zmieniła. Naprawdę zmieniła. To jest zmiana tu i teraz. Jej efekty możemy widzieć. Tak naprawdę to każdy serial jest u swych podstaw historią rodzinną. Czy to dramat rodzinny, czy to pracownicy jednego biura. Tu mamy grupę ludzi zamkniętą w statku kosmicznym. Ale weźmy na przykład postać Sylwii Tilly, którą na statek przywozi Sarek, która nigdy nie miała współlokatorki, zwłaszcza takiej jak Michael Burnham. A tutaj, proszę, poznajemy ją z różnymi ludźmi. Dajemy jej współlokatorkę. Pierwszy raz w życiu, a więc tworzymy tu jakiś rodzaj rodziny. Myślę, że ludzie kochają oglądać Star Treka właśnie za to, że pokazuje pracę w grupie. To postaci, które razem pracują na wspólny cel. I think at heart one of the reasons why people love Star Trek is because it's a group of people working together. No jak tak dalej pójdzie, to o kolejnym Star Treku będzie można zrobić klub trójki. Tyle tutaj wątków się społecznych pojawiło. Bardzo dużo wątków i jeszcze bardzo mi się podobało to mruczenie sonikły Martin Green. Jan Niebudek, bardzo dziękuję i jak mawiają Wulkanie, żyj długo i pomyślnie. Chciałbym po klingońsku odpowiedzieć, ale nie nauczyłem się jeszcze. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. I na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w zestawie powiększonym. Ci z Państwa, którzy dostaną komiksy Anastazja, dowiedzą się o tym drogą mailową. A na koniec jeszcze ze ścieżki dźwiękowej Ligi Sprawiedliwości, która od 17 listopada na ekranach. Bardzo jestem ciekawa, jak tym razem wyszedł film o bohaterach komiksowego uniwersum DC Comics. Gary Clark Jr. i Junkie XL. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia.